بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، تزانغو إسلام تليكسانيكم أهل هابا فتكم سكيته و جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه فتكم جهو وموشي. Kiwa huu ni usiku wa tarehe tano takriban ya mwezi wa Jumada al-Ula, usiku wa Jumanne au usiku wa kuamkia Jumanne, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na utashi wake ametukusanya hapa katika wakati huu mfupi wa baada ya salati al-Maghrib, ili kuambiana na kukumbushana maneno makubwa ya Allah jalla wa ala, maneno ambayo natarajia yatatia uhai katika nyoyo zetu, yatatunufaisha katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala tutakapokutana na yeye, kwa sababu sisi tunaelekea kwake. Na hapa tulipo tu katika makazi ya muda mfupi, lakini makazi ya muda mrefu na ya kudumu yako mbele yake subhanahu wa ta'ala, na hayo hayako mbali. Kila siku tunasogea kwake subhanahu. Namuomba Allah jalla wa ala aturuzuku kuyafanya yale ambayo yatamridhisha na kumpendezesha yeye, aturuzuku mwisho mwema. Tukiondoka hapa duniani tuwe tumeondoka na hali ya kuwa ameturidhia subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakati huu mfupi nitapenda tuutumie vizuri, ili tuvune ndani yake mambo ya kheri, mambo ambayo yatatukurubisha kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo makubwa ya mtu kumkaribisha yeye na Mola wake mambo ya kumweka karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo la watu kupendana kwa ajili yake Subhanahu, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa ndugu kwa ajili yake. Suala la watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuwa ndugu kwa ajili ya dini yake Subhanahu wa Ta'ala ni katika neema kubwa ambazo Allah Subhanahu amewaruzuku waumini. Nitaka kulijua hilo, ifungue Qur'an, kadhalika isome sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tutataja baadhi ya aya katika Qur'an na baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu jambo hili. Ukisoma Suratu Ala Imran katika aya takriban ya 103, anatuambia maneno haya: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ukiangalia aya hii kwa umakini utaliona hili ambalo nimeligusia hapo mwanzo, kwamba watu kupendana na kuwa ndugu, kupendana kwa ajili ya Allah na kuwa ndugu kwa ajili ya dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni moja katika neema kubwa alizowaneemesha Uislamu, na ni katika mambo ambayo tunajikurubisha nayo kwayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alipotuhimiza kuwa na mshikamano, akasema nashikamaneni na kamba ya Allah ambayo ni dini yake. Kamba yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dini yake, dini iliyojengwa juu ya msingi wa kitabu na sunna, yani al-Qur'an na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kushikamaneni na kamba ya Allah Subhanahu, wala msitengane, wala msifarikiane, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Kisha akatwambia, anawaambia Waislamu, wadhkuru ni'matallahi alaykum, na ikumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu, idh kuntum a'da'a, wakati mlipokuwa maadui. Kumbukeni huko nyuma mlipokuwa maadui, hamjuani, hamjazoeana au majuana, lakini hampatani, magombana, mapigana, mauana. Hii hali ilitokea na iko kwa baadhi ya watu, kwa kuna uhasama baina yao wa kuuana, uhasama mpaka kudhulumiana na kuumizana, uhasama chuki na uadui. Sasa hali hii walikuwa nayo masahaba wakati walipokuwa katika ukafiri na ushirikina. Sasa leo wamekuwa ni waumini, wako pamoja. Na hivyo hivyo baadhi ya Waislamu waliokuja baada yao, hali kama hizi walizipitia, uhasama na uadui. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake akaunganisha nyoyo zao, fa'alafa baina qulubikum, akaziunganisha baina ya nyoyo zenu, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa nyinyi kwa sababu ya neema zake Allah ni ndugu, ndugu hasa mnaopendana. Kwa hiyo hii ni ishara ya kuonyesha kuwa watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuweka udugu kwa ajili yake na kwa ajili ya dini yake ni neema, neema inayopelekea katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuchukiana na kukhasimiana, kuwa na uadui ni nikma na ni adhabu inayopelekea watu kuingia katika moto. Na nyinyi mlikuwa hivyo, wanaambiwa Waislamu ambao ni masahaba na Waislamu wengine ambao hawakuwa wakijuana kabisa, kisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawaunganisha wakawa ndugu. Na ukiusoma mujtama wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika upande huu utayaona maajabu makubwa kabisa. Walifikia katika kimma cha juu, katika kimma cha juu kabisa katika mahabba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walipendana sana. Kilichowafanya wapendane ni dini ya Allah. Walimpenda Allah, walimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walipendana wenyewe kwa wenyewe, na mahaba yao yakawa ni makubwa, wakastahiki kusifiwa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, kama anavyoeleza Allah katika suratu Al-Fath aya ya mwisho aya 29. Muhammad ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja na yeye ni wakali na ni mashupavu dhidi ya makafiri, lakini ni madhalili au ni wenye kuhurumiana baina yao wao kwa wao. Ruhamau baina, ni watu wenye huruma baina yao na mahaba na mapenzi makubwa. Na mpaka Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii hii akaelezea kwamba sababu ya hilo ni nini, yatokana na nini, lakini pia akaeleza kwamba wasifu huu, wasifu wao huu umeelezwa mpaka kwenye vitabu vilivyotangulia kabla yao, kwenye Taurati, kwenye Injili, wameelezewa hawa ni watu wa aina gani na wakoje. Kwa hiyo ukisoma habari zao utaona kile namna walivyofikia kwa kilele cha kupendana, na kwa sababu hiyo wakafaulu hapa duniani na wakawa wamefaulu kwa akhera, bali dini ilipata nguvu kwa hilo. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba tukitaka sisi katika jamii yetu, da'wa yetu na dini yetu ipate nguvu, ni lazima sisi tulioishika dini hii tupendane kwa kiasi kikubwa sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfal analieleza jambo hili aliposema, wa in yuridu an yakhda'u fa inna hasbaka Allah, wakitaka wao kukufanyia hadaa wewe Muhammad, basi anayekutosha wewe ni Allah, ndiye atakayekukinga na hadaa zao na shari zao, shari za wanafiki, shari za makafiri na washirikina. Wao wakitaka kuwadaa wewe, wakuingize mahali pabaya, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kukulinda wewe na kukutosheleza. Kisha amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, yeye Allah subhanahu ndiye ambaye amekutia nguvu wewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ndiye aliyekupa nguvu wewe kwa nusura yake na kwa sababu ya waumini. Kuna kikundi cha waumini kilichokuamini wewe, Allah subhanahu wa ta'ala akalipa nguvu jambo lako na akakutia nguvu wewe kwa sababu ya uwepo wao. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, yeye ndiye ambaye amekupa nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake na kwa sababu ya waumini, watu waliompenda Allah subhanahu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wakapendana wenyewe kwa wenyewe, ikapatikana nguvu kubwa kabisa ya kuenea Uislamu. Haya ilikuwaje? Allah anasema wa alafa baina qulubihim, Allah akaziunganisha akaunganisha kati ya nyoyo zao. Waislamu zikawa zile nyoyo zao zimeungana wakawa kitu kimoja, jambo la umoja. Almu'minu lilmu'min kalbunyan, ikawa mu'min kwa mu'mini mwenzake ni kama jengo moja, kama anavyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna Uislamu unapotakiwa kuwa. Kwa hiyo Allah akaunganisha baina ya nyoyo zao, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Lau wewe Muhammad ungelitoa vilivyopo katika ardhi vyote, vitu vyote vilivyopo katika ardhi ungevitoa, ungetoa dhahabu, ungetoa fedha, ungetoa aina tofauti tofauti ya madini, ungetoa ardhi ukawapa watu, ungetoa wanyama na vipando, ukatoa chochote utakachokitoa, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao. Lau anfaqta ma fi ardi jami'an, lau ungevitoa vilivyopo katika ardhi, ungevitoa vyote vilivyopo katika ardhi, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao, walakin Allah alafa bainahum innahu azizul hakim, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao, lakini Allah aliunganisha, aliunganisha baina yao, hakika yeye ni mshindi mwenye hikma. Sahabiyun jalilun, as-sahabiyu al-jalil al-azim Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anaelezea kwamba aya hii nazalat fil mutahabbina fillahi, imeteremka kwa ajili ya watu wanaopendana kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kile kitendo cha watu kuungana katika kupendana kwenye jambo la dini si kitendo kinachotengenezwa na mwanadamu kwa utashi wake na nguvu zake na uwezo wake au ushawishi wake. Mtu anaweza kuunganisha watu wakawa wako pamoja, lakini nyoyo zao zikawa tofauti na kila mmoja akawa na malengo yake. Kwa nini wewe uko hapa? Pengine kwa sababu kadha, huyu kwa hapa kwa sababu ya damu, kama ni ndugu yangu, au kwa sababu ya ukabila, au kwa sababu ya maslahi fulani, au kwa sababu ya, kuna sababu tofauti tofauti, lakini kuwaunganisha watu pamoja wawe wapendana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wakafikia katika kilele cha kupendana, jambo hili hakuna aliyeweza kulifanya ila Allah. Na ndio maana alipokuwa akiwaelezea Mayahudi walioungana kwenye vikosi vyao mbalimbali dhidi ya kupiga vita, yani katika kupiga vita Uislamu, wameungana dhidi ya Uislamu na dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu alipoeleza wao akataja akasema, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun, utawadhania wao wako pamoja, utawadhania kwamba jambo lao ni moja, nyoyo zao ziko pamoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawadhania wao wako pamoja na hali ya kuwa nyoyo zao ziko tofauti tofauti, ziko mbali mbali. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu wasiofahamu, watu hao hawajui kitu, hawana akili hao. Kwa watu wanaweza wakaungana wakawa wengi mahali pamoja, na pingine likawa limewakusanya lengo moja tu, lakini wao kwa wao hawapendani. Hiyo sio sifa ya waumini. Sifa ya waumini walivyo huwa mkusanyiko wao kama vile wanavyokusanyika katika kiwiliwili chao, katika viwiliwili vyao, basi na nyoyo zao nao vile vile zinakuwa pamoja. Hiyo ndio sifa ya waumini walivyo, nyoyo kwanza. Na Allah subhanahu wa ta'ala hutazama sana kwenye nyoyo, lakini pia hutazama matendo. Sasa katika amali bora, narudia tena, katika matendo au amali na ibada iliyo bora kabisa, a'zamul qurbat, mambo jambo kubwa kabisa, la miongoni mwa mambo makubwa ya taa ni watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuwa ndugu kwa ajili ya dini yake na kinyume chake, kuchukiana pia kwa ajili ya Allah na kukatana kwa ajili ya dini yake subhanahu wa ta'ala. Na hii ni moja katika alama kubwa ya imani, na yeyote atakayefanya hivyo atastahiki kupata mapenzi ya Allah. Wewe unapompenda mtu kwa ajili yake subhana, wampenda mtu kwa ajili ya Allah azza wa jalla, huna jingine zaidi ya hilo, na wewe Allah atakupenda kama anavyotueleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika alhadith alqudsi. Sahaba Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu asema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, qala Allah tabaarak wa ta'ala, amesema Allah tabaarak wa ta'ala, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wanaopendana kwa ajili yangu, mapenzi yangu yatakuwa yamethibiti kwao, mimi nitakuwa ninawapenda watu hao, watu wanaopendana kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wenye kupendana kwa ajili yangu. Unaona katika fadhila kubwa. Kwa hiyo ni ibada ambayo wewe ukiifanya unastahiki kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili si jambo dogo, ni jambo kubwa. Bali mtu aliyesifika na sifa hiyo ya kuwapenda, ya kuwapenda waumini au kumpenda ndugu yake muumini kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa na sifa hii unakuwa tayari ushaonja ile ladha ya imani. Imani ina ladha, ina utamu, utamu ambao mtu akiuonja utamu huo hayuko tayari kuuacha, anakuwa tayari ile ladha imemuathiri, kwa hiyo hawezi kutoka katika ladha ile na utamu ule, utamu wa imani. Hapa ndio kwenye shida na tabu, watu wengi bado hawajaonja ule utamu wa imani, ile imani haijaingia na kukita katika nyoyo zao. Hili ni tatizo kubwa sana. Sasa miongoni mwa alama za mtu kuwa ana imani ya kweli na tauhidi yake imekamilika ni kuwa ana mapenzi na waumini, ana mapenzi na Waislamu, anawapenda watu wa kheri, anawapenda ahlu sunnati wal jamaa, ana mapenzi ya kweli kwao, si mapenzi feki kwamba fulani nampenda kwa sababu ya kitu fulani, kuna kitu cha ziada au kuna kitu kingine ambacho kinakupelekea umpende huyo fulani, lakini wawaficha watu, hutaki kusema ni kitu gani. Lakini Allah anakijua kwamba huyu wampenda kwa ajili ya Allah kiukweli au na jambo jingine. Kama liko jambo jingine la kufanya umpende, basi itafika siku jambo hilo ukilikosa utamchukia huyu, na pia utafanya ile chuki kama vile ni kwa ajili ya Allah. Na haya tunayaona kwa watu. Wewe ni ndugu yake katika imani, lakini wewe ulikosea ukamuudhi, pengine ulimuudhi kweli kwenye jambo fulani, mambo binafsi, akakwambia ufi dunia wal akhirah, mimi siwezi kupatana naye duniani na akhirah, siwezi. Kwa nini ndugu yako mume? Mimi siwezi. Kwa nini? Kwa sababu watu walipendana, lakini si kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuja kuchukiana kwa jambo ambalo si kwa ajili ya Allah ni sahli. Lakini anayempenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuja kukusana naye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya mambo binafsi, si kwa sababu ya mambo binafsi. Kweli mtu anaweza kumuudhi huyu na yule akamuudhi yule, mkapatanishwa au kaona basi haya yameisha, ukabaki yakabaki mapenzi yenu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Sasa ukionja ladha ya imani na imani ile ladha ikaingia katika moyo wako, basi utapenda wewe waumini, utawapenda ndugu zako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, imepokewa na al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao, kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu arda, anasema amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam: thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Thalathun, mambo matatu, kuna mambo matatu hayo. Man kunna fihi, yule ambaye mambo matatu hayo yamepatikana ndani yake, wajada halawata al-iman, huyu atakuwa ameshaipata ile ladha ya iman au utamu wa iman. Mambo matatu mtu yakipatikana ndani yake, thalathun man kunna fihi, mambo matatu yule ambaye yamempatikania, yamepatikana ndani yake, wajada halawata al-iman, mtu huyo atakuwa amepata ile ladha na ile utamu na ule utamu wa iman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja mambo yale. Jambo la kwanza akasema, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni mtu kuwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanapendeza zaidi kwake yeye, yani yeye anampenda Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam zaidi kuliko visivyokuwa hivyo viwili. Fanya utakavyofanya, lakini mapenzi yake makubwa kabisa ya kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ina maana kwamba kama kuna jambo lolote litamsababishia amuudhi Allah, hata liwei jambo hili, yeye hata likaribia. Na kama kuna jambo lolote atakuwa analipenda Allah na kuliridhia, yeye atalikimbilia, kwa sababu anampenda Allah. Na siku zote mtu anapokipenda kitu au mtu anapompenda mtu, hataki kumuudhi wala hakusudii kumuudhi. Hii ni kawaida ya kimaumbile mwanadamu alivyo. Nikifanya hivi nitamuudhi rafiki yangu, nikifanya hivi nitamuudhi mke wangu, au mke nitamuudhi mume wangu. Hali iko namna hiyo. Kwa hiyo hupendi wewe kufanya vitu vya kumuudhi yule unayempenda. Na hivyo hivyo kwa upande wa Allah jalla wa ala, na upande wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wajitahidi muumini kujichunga, kujichunga na kujiingiza kwenye mambo ambayo wajua haya nitamuudhi ninayempenda, ninayempenda zaidi kuliko kila kitu, kuliko nafsi yangu, na unajiweka karibu na kufanya mambo ambayo yatakupendezesha kwake. Sasa muumini katika sifa alionayo moja ni hii. Jambo jingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ni mtu yule ambaye ameshaionja ile tamu na ladha ya imani, utamu wa imani na ladha ya imani katika moja ya mambo ambayo yanampatikania ndani yake, ni kuwa anampenda mtu kwa ajili ya Allah. Ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ni kumpenda mtu ikawa hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah.